tarczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18. Serwis Trójki przedstawia Michał Przerwa. Palacze złapią się za kieszeń, bo od przyszłego roku ma rosnąć akcyza na papierosy. Polski kandydat na komisarza Piotr Serafin pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego. Krzysztof Czabański nie przyjdzie jutro na posiedzenie Komisji Kultury. Posłowie chcą odwołać szefa Rady Mediów Narodowych. Szykuje się podwyżka cen papierosów. Sejm rozpoczął dziś pracę nad projektem, który przewiduje podniesienie stawek akcyzy na produkty tytoniowe. Rząd tłumaczy, że chodzi o ich urealnienie. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że ceny papierosów w Polsce są obecnie drugimi najniższymi w Unii Europejskiej. Podwyżka akcyzy będzie rozłożona na 3 lata. Pierwsza od marca 2025 roku w przypadku papierosów wyniesie 25%, w 26 roku 20%, a w 27 15%. Wiceminister Finansów Jarosław Neneman tłumaczy, jak może przełożyć się to na ceny papierosów. W tym roku papierosy będą kosztowały przeciętnie około 18 zł, to w przyszłym roku ta cena wyniesie już około 20 zł 80 groszy. Wojny cenowe przy takim systemie, jaki mamy, na razie go nie zmieniamy, są możliwe, więc nie wiadomo, ile będą papierosy kosztowały. Sądzimy, że tak jak Państwu mówiłem, że w przyszłym roku będzie to około 20 zł 80 groszy, a w roku 27 paczka papierosów będzie kosztowała przeciętnie około 26,5 zł. Przeciw projektowi opowiedział się klub PiS. Poseł tej partii Filip Kaczyński mówi, że jedynym celem projektu jest poprawienie stanu kasy państwa. Podwyżka stawek ma na celu tak naprawdę uzupełnić gigantyczną dziurę w budżecie państwa wynikającą z waszej niekompetencji. Chodzi o fiskalizm, a nie o zdrowie Polaków. Wniosek o odrzucenie projektu po pierwszym czytaniu zgłosiła natomiast Konfederacja. Głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzone prawdopodobnie jutro. Kandydat na komisarza Piotr Serafin pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego. Polak jest wśród 3 kandydatów, co do których Komisja Prawna nie ma zastrzeżeń, jeżeli chodzi o konflikt interesów. Wysłuchanie Serafina zaplanowano w Parlamencie Europejskim na 7 listopada. Krzysztof Czabański nie stawi się na posiedzeniu Komisji Kultury, poinformował jej przewodniczący Piotr Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Komisja, która ma jutro zebrać się o 16, ma zaopiniować wniosek o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Pan Czabański przysłał pismo, że nie stawi się, nie jestem zdziwiony, bo nie stawił się też na poprzednią komisję i na posiedzenie Sejmu, kiedy był przyjmowane sprawozdanie z działalności Rady Mediów Narodowych. To pismo dość było obsceniczne i obraźliwe. Teraz wysyła jakichś 2 prawników. Będziemy rozmawiać z prawnikami. Jego sprawa, że ich nie przyjdzie. Na wniosek o odwołanie Czabańskiego złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Czabański poprzez zasiadanie we władzach Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego ma kontrolę nad częścią prawicowych mediów. Ratownicy medyczni z Nysy będą mieli tymczasową bazę, a docelowo nową siedzibę. Będzie też jednostka motocyklowa. Starosta Nyski spotkał się z ratownikami, by omówić sytuację tego środowiska po powodzi. Powstał pomysł, żeby zorganizować bazę tymczasową, powiedział Daniel Palimonka. Docelowym takim momentem, kiedy można by było powiedzieć o optymalnym zabezpieczeniu ratowników medycznych, to będzie moment, kiedy wybudowana zostanie strażnica straży pożarnej i tam ratownicy będą mogli się przenieść do tej obecnie zajmowaną przez strażaków. Jak dodaje starosta, jeszcze w tym roku uda się pozyskać nowoczesny ambulans sfinansowany przez zarząd powiatu. Są także plany utworzenia ratownictwa motocyklowego. Na wiosnę z 3 takich jednostek w regionie opolskim jedna ma być właśnie w Nysie. Kontrole na granicach Niemiec zostaną, bo przynoszą efekty, poinformowała w Bundestagu ministra spraw wewnętrznych. Nancy Faeser zapowiedziała też kolejne działania, które mają ograniczyć nielegalną migrację. Z pytań stawianych ministrze spraw wewnętrznych przez posłów do Bundestagu wynika, że wyrywkowe kontrole na granicach cieszą się ponadpartyjnym poparciem. Nancy Faeser mówiła o efekcie tych działań. Dla bezpieczeństwa naszego kraju kontrole przedłużyliśmy i rozciągnęliśmy na wszystkie granice, przypomniała szefowa niemieckiego MSW. W ostatnich miesiącach z sukcesem ograniczyliśmy liczbę nielegalnych przekroczeń granicy. Tylko od października ubiegłego roku z granic z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią odesłaliśmy 30 tysięcy osób. Jeszcze w tym roku do parlamentu ma trafić projekt kolejnych działań. Kontrolujemy nielegalną imigrację w sposób zgodny z prawem i we współpracy z europejskimi partnerami. Nie zejdziemy z tej drogi, zapewniła Nancy Faeser. W tym roku w Niemczech o 1/4 spadła liczba wniosków azylowych. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od wydarzeń bieżących w hokejowej Lidze Mistrzów. Grają właśnie Mistrzowie Polski Unia Oświęcim z drużyną Straubing Tigers. Po pierwszej tercji Unia prowadziła 1-0 po golu Karla Akereda. To Szwed grający w polskiej drużynie Mistrzów Polski, no ale na początku drugiej tercji wyrównał Niemiec Hede. O godzinie 20.30 w Maladze rozpocznie się mecz w ramach Ligi Mistrzów Koszykarzy. Lokalna Unikacha zagra z Mistrzem Polski Kingiem Szczecin. W przeszłości w barwach Unikach grał Adam Wójcik, legenda polskiej koszykówki, a dziś dobrze sprawuje się tam reprezentant kraju Aleksander Balcerowski. Murowanym faworytem jest hiszpański klub, ale w sporcie, jak wiadomo, różnie bywa. Mówi zawodnik Kinga Aleksander Dziewa. No na pewno to duże wyzwanie dla nas, na pewno chcemy dobrze zagrać ten mecz, pokazać na co nas stać, ale wiemy, że to będzie bardzo trudne wyzwanie. Fajnie grają, tak jak wygrali ostatnio Puchar Hiszpanii. Także no jak powiedziałem, na pewno duże wyzwanie, ale wielka szansa. Sport widział nie takie rzeczy, także na pewno będziemy walczyć o zwycięstwo i starać się zagrać jak najlepiej. Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Unikacha broni tytułu Ligi Mistrzów. Przypomnę, początek o 20.30. PZPN myśli o ośrodku treningowym w Warszawie lub okolicach dla reprezentantów Polski, którzy zwyczajowo mecze grają na Stadionie Narodowym w stolicy. Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski potwierdza, że sprawa jest w toku. Jesteśmy w trakcie jakichś wstępnych rozmów z różnymi ościennymi gminami. Spotykaliśmy się z Karczewem, spotykaliśmy się z Nadarzynem, spotykaliśmy się z Otwockiem. Tutaj akurat jedna jest dzielnic Warszawy, czyli konkretnie Wawra, w którym się znajdujemy, bo tutaj mamy nasz hotel, w którym kadra stacjonuje. Boiska PKS-u Radość wyglądają też bardzo atrakcyjnie z punktu widzenia dostępności właśnie do tego hotelu, do tego miejsca. Więc tych lokalizacji jest kilka. Musimy to przeanalizować. Podobno to kwestia roku. To największy triumf Magdaleny Fręch w karierze. Mimo, że niedawno wygrała turniej w Acapulco, faktycznie dziś odniosła największy sukces, pokonawszy zawodniczkę z czołowej dziesiątki rankingu WTA. W 1/8 finału tysięcznika w Wuhan, pochodząca z Łodzi tenisistka, wygrała z Amerykanką Emmą Navarro 6-4, 3-6 i 6-3. O ćwierćfinał Fręch zagra z Brazylijką Beatriz Haddad-Mayo. Również Magdalinet zagra w pojedynku o ćwierćfinał, a po drugiej stronie siatki stanie Daria Kasatkina. Magdalinet miała w poprzedniej rundzie łatwą przeprawę, bo jej rywalka Łesia Curenko skreczowała przy stanie 5-2 dla Linet. I na koniec wielka sprawa w górach najwyższych. Dorota Rasińska-Samoćko skompletowała koronę Himalajów i Karakorum jako pierwsza Polka, wdrapawszy się na wszystkie 14 szczytów ośmiotysięcznych. Tym ostatnim dziś o 6 rano była Szysza Pangma. Tak sobie myślę o tym nowym ośrodku szkoleniowym. Kiedyś to wystarczyło, no, pole, może i przycięta trawa, nieurągające baraki, no ale jak idziemy w jakość, no to, no tak, prawda? Razem z wynikami. Pójdźmy proszę w jakość, właśnie. Pójdźmy. Gdzie mogliby trenować piłkarze podczas zgrupowań przed ważnymi meczami reprezentacyjnymi? Proszę podpowiedzieć, 2 2 i 7 3. Do końca dnia tymczasem pochmurno, deszczowo, głównie na wschodzie i na zachodzie kraju. Tej nocy od 7 stopni na Pogórzu, 10-13 na Pomorzu, w centrum do 15 nad samym morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a jutro w ciągu dnia pochmurno, deszczowo, większe przejaśnienia możliwe miejscami we wschodniej, szczególnie południowo-wschodniej części kraju. Silniej powieje, wiatr dość silny i silny w górach, w porywach nawet do 140 km na godzinę. To w węzłach, to ile to 140? Że... 60. Czy dalej? No jest 60. Będzie. Jutro od 15 stopni na Podhalu, 17 na wybrzeżu, w centrum i na wschodzie 20, na południu i zachodzie 22 do 24 stopni najwyższa temperatura na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Dziś poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. O nagrodzonych badaniach i o samych laureatach porozmawiam z naszym gościem już za chwilę. Zachęcam do pozostania z popołudniową audycją. Zapraszamy do Trójki. Numer telefonu 2 2 i 7 3. Zapraszamy. 12,5 minuty po godzinie 18, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu dr Maria Górna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Królewska Szwedzka Akademia Nauk dziś ogłosiła nazwiska laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Amerykanin David Baker z University of Washington w Seattle został wyróżniony za opracowanie narzędzi do komputerowego projektowania białek, a Brytyjczycy Demis Hassabis oraz John Jumper za badania nad strukturą białek. Pani doktor, jakie znaczenie mają nagrodzone badania? Jest to kolejna Nagroda Nobla przyznana za badania nad strukturą białek. Poprzednio mieliśmy do czynienia z wieloma nagrodami za metody doświadczalne, takie jak krystalografia rentgenowska lub mikroskopia elektronowa, które doświadczalnie pozwalają uzyskać modele trójwymiarowe białek. Natomiast dzisiaj no to być może została nagrodzona już ostateczna, że tak powiem, metoda, czyli przewidywanie metodami obliczeniowymi, jak wyglądają białka oraz jakie można nowe tworzyć białka o nowej strukturze. To odkrycie, no już kolejne, to pokazuje ważność tego tematu, tej dziedziny chemii? Dokładnie. Wszystko to wynika z tego, że białka to są podstawowe elementy jakby świata żywego. Wszystkie procesy potrzebne nam do życia w naszej komórce dzieją się dzięki białkom. Mhm. Oczywiście DNA jest bardziej popularne, ale to DNA jest tak naprawdę tylko zapisem informacji o tym, jak mają wyglądać białka. I to właśnie rozwiązanie tego problemu przez kilka dekad właśnie doczekało się ostatnio. Tak? Od DNA. To jest tak, że oczywiście strukturę DNA poznano w latach 50., ale w latach 70. Kolejny noblista zorientował się, że sekwencja DNA przykłada się na sekwencję białka. Jest coś więcej tam. Tak, i że sekwencja białka determinuje to, jak będzie wyglądał trójwymiarowy kształt białka. I powstał właśnie problem, jak z sekwencji DNA, z sekwencji genu, przewidzieć, jaki powstanie ten trójwymiarowy obiekt, produkt, którym jest białko. To już mamy wszystko zbadane, czy jeszcze coś jest do odkrycia w tej kwestii białek nagrodzonych po raz kolejny, o czym pani mówiła? Na pewno badaniom białek nie ma końca, to znaczy w każdym procesie, którym sobie wyobrazimy w świecie żywym, biorą udziały białka, tak. I nie wszystkie zostały poznane. To, że możemy teraz przewidywać białka na żądanie, nie oznacza, że zostały już przewidziane wszystkie możliwości. Za każdym razem potrzebny jest ekspert naukowiec, który zada pytanie sztucznej inteligencji, jak uzyskać białko o danej strukturze lub jak będzie wyglądało białko mając gen o zadanej sekwencji. Padło hasło sztuczna inteligencja, to może być pomocą czy zagrożeniem do przyszłych noblistów, na przykład za rok nagrodzonych za te badania, które już są przeprowadzone? Powiedziałabym, że dzisiejsza nagroda jest kulminacją wielu dekad pracy naukowców, którzy metodami doświadczalnymi jakby zbudowali bazę danych, gdzie około 200 tysięcy struktur białek jest już dostępnych. I tymi danymi można było nakarmić sztuczną inteligencję po to, żeby mogła wypełniać luki w naszej wiedzy, tam gdzie jeszcze metody doświadczalne nie sięgnęły, albo może są zbyt kosztowne. I już teraz za kliknięciem, prawda, myszki przewidywać kolejne białka i projektować nowe. Powiedziałabym, że to jest przedłużenie możliwości naukowców. Trzeba sobie powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie wymyśla tego tak zupełnie od nowa, tylko właśnie na podstawie danych, które my wprowadzimy. Tak. No właśnie, narzędzia opracowane przez tegorocznych noblistów, których dziś poznaliśmy, mają kluczowe znaczenie nie tylko do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania organizmu, ale też na przykład przyspieszania poszukiwań nowych leków. Czego możemy się spodziewać w przyszłości? Jaki może być ciąg dalszy tych badań? Co dzięki nim uzyskamy? Dokładnie. To, że każde białko ma unikalny trójwymiarowy kształt, pozwala nam dopasować cząsteczki leków, takie, które będą hamować działanie wybranego białka i na przykład zwalczać choroby nowotworowe albo zakaźne, zależy od tego, jakie białko wybierzemy na cel. I ostatecznym takim jakby celem badań w tym kierunku w medycynie byłoby projektowanie nowych leków. Mając już dostępną tą strukturę trójwymiarową białka, jak znaleźć takie cząsteczki, które będą jak najlepiej je hamować. Jaka to perspektywa? Ile lat? No, wydaje mi się, że teraz ten postęp idzie już tak szybko, że być może zaraz doczekamy się również takiej odmiany tych metod obliczeniowych. Nagroda została przyznana ze wspomnieniem algorytmu AlphaFold 2. Natomiast już teraz dostępny jest w internecie, w przeglądarce kolejny algorytm AlphaFold 3, który już sobie dużo lepiej radzi, na przykład właśnie, że nie tylko pojedyncze białka, ale całe kompleksy, białko na przykład DNA, białko RNA, białko potrafi coraz lepiej modelować. I to widać, że poziom złożoności, który może ta sztuczna inteligencja już teraz jakby rozwiązać, się powiększa. Co może dla zwykłego, przeciętnego słuchacza, na przykład jadącego z pracy do domu albo stojącego w korku, przynieść to nagrodzone dziś badanie, opracowanie narzędzi do komputerowego projektowania białek i badania nad strukturą białek, tak wprost dla naszego codziennego życia, jak to może się przełożyć? Przede wszystkim przyspieszy to wszystkie procesy jakby rozwojowe i badania naukowe, które potrzebują tych struktur białek. Są to między innymi właśnie medycyna, rozwój nowych leków, projektowanie też takich białek, które mają znaczenie terapeutyczne, szczepionek, leków biologicznych, być może też projektowanie nowych białek, które mogą być biosensorami albo też nowymi enzymami, które pozwalałyby przeprowadzać nowe reakcje chemiczne dla przemysłu. No, to rodzi nadzieję na lepszą dla nas przyszłość, jeśli nie łatwiejsze znoszenie różnego rodzaju chorób albo szczepionek, tak jak to odczytuję. Bardzo dziękuję za rozmowę dr Maria Górna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego o laureatach Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, teraz 19 minut po 18. Wpadni w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadni w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadni w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? A jak Adam i B, jak Błażej, Adam Bałdych i Błażej Król, muzycznie w Trójce, 21 minut po godzinie 18. Zabiorę Państwa teraz na grzyby, na grzyby, na grzyby. Jesień w pełni, a to oznacza jedno. W lasach pojawili się grzybiarze, no, czy pojawiły się grzyby, zaraz sprawdzimy. Miłośnicy długich wędrówek w poszukiwaniu grzybów muszą jednak pamiętać o kilku zasadach. Jak przygotować się na taką, co tu nie mówić, wyprawę? To sprawdził Bartosz Bielecki. Przy warszawskiej Hali Gwardii grzyby już są. Podgrzybki, kurki. Wymienia sprzedawca pan Andrzej. Borowiczki, maślaki i są opieńki już pojawili się też. Dużo jest chętnych na grzybki? Sporo, tak. Teraz sezon, pogoda taka i akurat dużo ludzi kupują teraz grzybki. Weźmiemy takie ładne tutaj. Może taki większy jeden, drugi. I trzy wezmę, to akurat będzie, o, taki duży. A pana ulubione grzyby? Teraz klasyka, borowiki, zresztą to taki sezon, no ale wcześniej już się kurki pojawiły. Tak naprawdę jak ktoś umie zrobić, to każdy grzyb jest dobry, za maślakami nie przepadam. Najlepiej smakują jednak te, które sami znaleźliśmy. Dlatego warto wybrać się do lasu. Pytanie tylko, jak się do tego przygotować? Polecam rozpocząć tą przygodę pod okiem doświadczonego grzybiarza. Paweł Kosin, Nadleśnictwo Daleszyce. Kogoś, kto na te grzyby od wielu lat chodzi, grzyby zna, który może również podpowiedzieć takie pomysły, czy tipy byśmy powiedzieli na to, jak grzybów szukać, gdzie tych grzybów szukać, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że w tym koszyku coś się na koniec naszej wyprawy do lasu znajdzie.

Za kilka dni mamy poznać założenia do ustawy o najmie krótkoterminowym. Zapowiedział to w polskim radiu RDC wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Lewicy. Co ma się zmienić? Każdemu z tych lokali będzie przypisany numer niepowtarzalny. To samorządy będą decydowały, czy zezwalają na najem krótkoterminowy, a jeżeli tak, w której dzielnicy i w jakim zakresie. Projekt na razie lansowany przez polityka Lewicy to ciąg dalszy głośnej wypowiedzi minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z Polski 2050, która jako pierwsza zapowiedziała uregulowanie tego rynku. Jak stwierdziła, przepisy nie mają zatrzymać rozwoju mniejszych miast żyjących z turystyki, ale zahamować galopujące wzrost cen najmu w dużych miastach. Tylko w Warszawie na 100 nowych mieszkań przypada 20 nowych ofert na jednej z najpopularniejszych platform służących właśnie do najmu krótkoterminowego. Zdaniem wielu ekspertów, to, że teraz w Polsce nie mamy jeszcze bardzo dużego problemu z najmem a la Airbnb, to szansa, by zadziałać prewencyjnie i zawczasu wprowadzić regulacje. Jak one miałyby ostatecznie wyglądać? W tej sprawie będą musiały się porozumieć różne koalicyjne frakcje. Nie tylko przepisy dotyczące najmu padają ofiarą koalicyjnego przeciągania kołdry. Od wielu tygodni w rządzie trwa prawdziwy spór dotyczący składki zdrowotnej. Wczoraj w wykazie prac legislacyjnych pojawił się bardzo okrojony projekt, który zakłada likwidację składki dla firm od sprzedaży środków trwałych, czyli na przykład sprzedaży służbowego samochodu. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych, obowiązujących teraz przepisów, ale ambicje Polski 2050 są większe. Chodzi o obniżkę składki. Tak mówił dziś w radiowej jedynce poseł tej partii Paweł Zalewski. To jest bardzo ważna sprawa dla ludzi, którzy tworzą polski dochód narodowy. I nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ona by nie została załatwiona. Budżet nie jest jednak z gumy, a obniżka składki to konieczność dosypania pieniędzy skądinąd, kontrował poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Nie daje się tak wprost wyciągnąć jednego rozwiązania i go zreformować, no bo to rzutuje na rozmaite wydatki. Między innymi mam tutaj na myśli kwestię budżetu NFZ-u. A dodajmy, że przyszłoroczny budżet ma być wyjątkowo napięty. Projekt, o którym w piątek będą dyskutować posłowie, zakłada deficyt na poziomie nawet 290 miliardów złotych. Niemal 1000 osób dostało już wypowiedzenia w zakładach PKP Cargo w Katowicach i Tarnowskich Górach. To część akcji zwolnień grupowych zapowiedzianych latem przez nowy zarząd tej spółki. Związkowcy twierdzą, że wśród zwolnionych są powodzianie czy kobieta na urlopie macierzyńskim. Wielu za chwilę osiągnie wiek emerytalny, jak choćby kolejarz Bogdan Gierałtowski z Podlasia. 10 miesięcy do emerytury. Dostałem listownie wypowiedzenie. Nawet nikt ze mną nie chciał rozmawiać na temat mojego zwolnienia. Zwalniani pracownicy zapowiadają pozwy i walkę o przywrócenie na stanowiska. W lipcu władze spółki PKP Cargo zapowiedziały, że zwolnienia grupowe obejmą 30% zespołu, tłumacząc się potrzebą optymalizacji kosztów, by uratować spółkę. Giełda kończy dziś dzień starczą, ponad 1,5% na plusie. Ląduje WIG20, a na rynku walutowym bez większych zmian. Za franka płacimy 4,56, za euro 4,29, funt kosztuje 5,13, a dolar 3,92. Sponsorem audycji był Orlen. Rano uważajmy nie na grzyby, a na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W ciągu dnia pochmurno, deszczowo, ale ciepło. No to chyba dobre warunki dla grzybiarzy. Większe przejaśnienia możliwe miejscami we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. No jak rozpogodzenia, to też tak przyjemniej pospacerować. A jeszcze jak coś w koszyczku albo w wiadereczku. Wiatr umiarkowany, dość silny i silny. W górach porywisty, a na termometrach od 15 stopni na Podhalu, około 20 w centrum, do 24 na Podkarpaciu. Prawie tych grzybów jeszcze, tylko żeby nikt nie słyszał. Ja tu mam taki sposób na grzyby, które rosną niedaleko mojego domu letniskowego, że ustawiam ruszowania malutkie, obsypuję liśćmi i czekam, aż one dorosną. To jest taki mój osobisty sposób. Sprawdza się, nikt nie podejrzewa pod tym grzybów jakichś wielkich. Bardzo dziękujemy. No mam nadzieję, że nikt nie będzie zrywał akurat tych, bo ich nikt nie zauważy. O jakości powietrza dziś w audycji popołudniowej mówiliśmy, między innymi także o kopciuchach i państwo także w tej sprawie. Dwie dwójki i siedem trójek. To nie piece są kopciuchy, tylko to ludzie są kopciuchy. Oczywiście, może niektórzy mają piece bardzo, bardzo starego typu i nie za bardzo o nie dbają, ale to też jest wina głównie ludzi. Ja osobiście 15 lat temu zamontowałem elektryczne ogrzewanie u siebie w domu. Całe szczęście, że miałem kominek, bo na tym elektrycznym ogrzewaniu bym zbankrutował po prostu. A 15 lat temu też było mówione, zakładajcie elektryczne ogrzewania, żeby było eko, prąd do ogrzewania będzie tani i nic z tych rzeczy nie nastąpiło. Punk w popołudniowej trójce na 21 minut przed godziną 19, a w audycji popołudniowej czas na to, co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia na dziś. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Obiecaliśmy, że będziemy wracać i dokładnie tak robimy. Dzisiaj sprawdzamy, jak w popowodziowej rzeczywistości żyją mieszkańcy Jeleniej Góry. Nawalny deszcz, który padał tam przez 3 doby, przesądził sprawę. Prywatne dramaty przeplatały się z tymi, które dotknęły wspólnego mienia. I chociaż zrozumiałe jest rozgoryczenie osób, które poniosły osobiste straty, to w ferworze pierwszych podsumowań niestety zbyt łatwo znajdujemy winnych tragedii. Reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Jelenia Góra się kłania i martwi opowiada o walce o wspólne mienie. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik jest i wygranym i przegranym w tym dramacie. A w tej tragedii naprawdę nie ma rzeczy czarno-białych. Posłuchajmy. Może tutaj do tego... Takie zamówić. Ile potrzebujesz tych szub? Koło 50-60. Trzeba będzie policzyć ile. Dużo nie. Dobra. Dzień dobry. Tak, wiem, proszę pana. Mamy koparkę z widłami, mamy przyszykowane dla pana 2 palety. Ale to młyn u was? Dzwonił pan dyrektor, bo dzwonią teraz z Warszawy dziennikarze do prezydenta. Bo też chcę wiedzieć konkretnie, o której godzinie ta woda się... No to już podawałem księgowej, bo mam ten filmik. O Boże, zmęczona pani. 9. No. No, no bo teraz będzie właśnie ta gonka, która godzina teraz szukanie winnych, tak? Jestem tu po raz kolejny, bo sytuacja jest dynamiczna. To czas porządków na różnych polach. W wielu rejonach Polski, po dniach nerwów, bitew, tych pełnych rozpaczy prywatnych o życie czy dorobek swojego życia, ale i o mienie nas wszystkich. Fizycznie, logistycznie. Każdy robił swoje. O, tu jest taki filmik. Proszę zobaczyć zaraz, jaki jest prąd wody napływowej. Aha. Bo widać nawet, że no, zobaczy, jak rzeka płynie. Czyli 15.46 oni poszli na tą szatnię. Agnieszu, 16.30 to jest ten film, który już tutaj już, nie ma wjazdu. Już. My już się wycofujemy. Tak. Zobacz, tu jest napływ. Dwie wody. Ta wielka, która ostatnio pokazała swoją niszczycielską siłę, z której naporem toczono prawdziwe walki. I ta dobra, bez której nie ma życia. Z kolei walczono o nią. Dla Jeleniej Góry wiadomości są dwie. Dobra i zła. Dla mnie to się zaczęło oczywiście od prognoz, ale te prognozy są takie, jeśli dostajemy po 4 dziennie alerty przez 2 lata w kółko i nic z nich nie wynika, to trudno sobie nagle powiedzieć, że ten 256 alert to jest ten alert, który się sprawdzi. Kiedy patrzę w podkrążone oczy Zbigniewa Żońcy, rzecznika prasowego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Wodnik w Jeleniej Górze, domyślam się, jaką wojnę nerwów przeszedł i on. Mieliśmy w pamięci powódź z 97 roku i wydawało się, że już nic gorszego nas nie może spotkać. Natomiast w Jeleniej Górze ta powódź była gorsza, była raptowna, na taką skalę na pewno niespodziewana. Padało 3 dni bite. No a tu z gór woda szybko schodzi, z tej zlewni ogromnej. No i tutaj nastąpił też, ja tak myślę, zbieg takich niefortunnych okoliczności. Czyli na Bobrze jest przy Lubawce wielki zbiornik Bukówka i ten zbiornik był przepełniony, więc zaczęto z niego spuszczać wodę. Bóbr się raptownie podniósł. A druga rzecz, zaczęło się przelewać przez zbiornik retencyjny w Mysłakowicach, który jest na rzece Łomnica, a Łomnica jest dopływem Bobru. Jelenia Góra ma 4 ujęcia wody pitnej. To są 2 górskie, Leśniczówka i Kamienna Wieża, i 2 duże, Sosnówka i Grabarów. No i pierwsze oberwały tą wodą te górskie ujęcia wody. One są napowierzchniowe, one mają około 100 lat. Ta woda, która spływa z gór, wiadomo jak wygląda, jest spieniona, niesie konary, kamienie, liście, wszystko co jest. Wydawało się, że już Leśniczówka nie zostanie obroniona, no ale ludzie, którzy w sobotę przyszli do pracy, wyciągali rękami to wszystko, co ta woda niosła. Siedzieli tam chyba po kilkanaście godzin, uratowali, Kamienną Wieżę uratowali i prosto poszli ratować Grabarów, ten, który odpowiada za 49% wody dla miasta. Tam była już sytuacja trochę inna, bo woda się wlewała, trzeba było regulować ciśnienie tej wody, odcinać studnie, które były zalewane, patrzeć, czy ona się nie dostaje do ujęć. No, całą niedzielę i oni tam spali do poniedziałku, uratowali wodę pitną dla Jeleniogórzan. No. Na stronie Facebooka, na stronie Wodnika pisałem, co się dzieje, że Jelenia Góra nisko się kłania. No to taka prawda. No i aż Tusk przyjechał. Na zdjęciu, które zrobiło taką karierę w Polsce, jest 6 osób, ale to było 9 osób. Ja ich akurat znam, trafiło na ludzi takich do roboty, a nie do gadania. Takie osobowości akurat. To była szczęśliwa dziewiątka, ale jest i dziewiątka, która miała mniej szczęścia. W innym miejscu miasta również walczono z żywiołem. Agnieszka Hacia, kierowniczka oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze, i Daniel Gąsiorek, mistrz kanalizacji, razem z innymi pracownikami stoczyli swoją przegraną bitwę. O, jak to pamiętam. No właśnie. Bo we wtorek to już płakaliśmy. Pani, jak się działa w takich emocjach? Bo każdy miał nadzieję, że było nas tu 9 osób, że uratujemy to, bo to nie wyglądało aż tak dramatycznie. Tu obserwowaliśmy cały czas rzekę, monitorowaliśmy jej poziom. Rzeka dzień wcześniej spadła, z poziom Bobru spadł. Okej, no wiemy, że musimy mieć worki. Razem z kierowniczką ładowaliśmy wory. Każdy, jak widział, że jest coś do zrobienia, to po prostu działo. Z soboty na niedzielę naprawdę to wyglądało już optymistycznie, a nagle tak koło 12 ja mówię, dobra, to nie będziemy tu czekać, bo tu może być największe zagrożenie, że po prostu wał przeleje. Też jest to oczyszczalnia tak skonstruowana, że część jej tutaj urządzeń jest na styku Kamiennej z Bobrem. Bo Bóbr jest z której strony? Tu za nami jest Bóbr, a tam płynie Kamienna. Aha. I one się tu spotykają po prostu niefortunnie. I ja mówię, tam może woda wylać. Może. Więc my zaczęliśmy ładować worki z piaskiem, wozić pod najważniejsze te urządzenia, czyli pod dmuchawy, tutaj pod te biura, pod rozdzielnie. Nikt nie przypuszczał, że woda jeszcze przyjdzie dodatkowo z innej strony, od strony Anieli Krzywoń. Czyli z tamtej tutaj tak. Jeszcze. I to się zaczęło sączyć. My zaczęliśmy rozkładać, bo też przywieźliśmy rękaw wodny taki, żeby napełnić. Jeden nam się udało napełnić, już go ułożyliśmy, ale po prostu przyszła taka fala, że go zmiotło. On po napełnieniu waży do 6 ton. Zabrało nam po prostu fala, która szła jak piórko. Tylko, że się udało go przywiązać, wrócić po tej wodzie i przywiązać, żeby on w ogóle nie odpłynął. Mówię, no to układamy tam, żeby chociaż na te garaże znowu nie poszło. Tam nigdy nie było wody, mówią wszyscy ci, co tam byli w 97. Po imieniu do wszystkich mówiłam, przeklinałam, do wszystkich wyzywałam, że się za wolno ruszają. No ale przyszła taka woda, no to poszli wyłączyć pompownię, bo nie było dostępu już do takiego systemu nadrzędnego, co monitoruje wszystkie urządzenia, to oni mieli przejść na rękę i wyłączajcie wszystko po kolei. Tam ja poszłam tylko na łąkę wyłączyć zabezpieczenie. Ręcznie. Ręcznie. Wróciłam, odwracam się, a już ta łąka jest w wodzie. moment. Też już widzieliśmy, że zaczyna się wał przelewać, tak. I praca w stresie nigdy się za bardzo nie udaje się tak, jakbyśmy chcieli. Ta woda zaczynała napływać coraz bardziej i już w pewnym momencie też nie widzieliśmy, tak co mamy zrobić. Przestawiliśmy samochody, żeby nam samochodów nie zabrało. I auta specjalistyczne, tak. I szliśmy po prostu coraz wyżej, coraz wyżej. No i przyszedł taki moment, że wiedzieliśmy, że już nie uratujemy. Kiedy okazało się, że tam już nie ma co ratować właściwie, bo ta woda rośnie w oczach. Trzej pracownicy weszli do jednego z budynków, jeden miał tam leki przeciwko cukrzycy i weszli na pierwsze piętro, ale nie byli już w stanie wyjść, dlatego że drzwi odmykały się na zewnątrz, a wody już było tyle, że siła uniemożliwiała. Także oni do mnie... Tak, oni do mnie dzwonią, mówią, że Boże, nie mogą wyjść. No to ja do straży pożarnej mówię, zorganizujcie jakąś łódkę czy coś, bo ja mam trzech ludzi uwięzionych tu na obiekcie. Ale ja patrzę, oni idą po wale tam tak przy reaktorze. No i się okazało, że po prostu przez okno porynnie zsunęło się dwóch, a jeden w ogóle wyskoczył na skarpę w najwyższym punkcie. Tutaj z pierwszego piętra? Tak. Spuść się po parapecie na rękach! Nie na rękach, bo to plastikowa rynna! Dawaj, Przemek! Chodźcie! Ja Kądziu, po parapecie spuść się! Dwóch zjeżdżało porynnie. Jeden ma zerwaną skórę rąk, właściwie no, do żywego mięsa, jest na antybiotykach, bo to wiadomo, ta woda. I szedł w wodzie po szyję. Mamy filmik, bo ten jeden z wałów to nakręcił. Dwie osoby no ledwo uszły z życiem. No to pokazuje, jak raptownie to rosło. Więc ludzie, którzy mówią, że można było coś zrobić, no nie wiedzą po prostu, co mówią. Piękne jest to, że w takich chwilach ludzie znowu pokazują, że potrafimy być razem i się jednoczą. I to jest naprawdę fajne. Tylko najgorsze jest to, że to się jednoczą, jak póki jest jeszcze ciężko, jest woda. Woda zejdzie i już wracają emocje te. Wracają złe emocje, ale wie pani, zawsze musi być ktoś winny temu, co się wydarzyło, więc... A komentują jakieś... rzeczy, które w ogóle nie miały miejsca, bo na przykład, że my tu nic nie robiliśmy, że worków nie zatarło, że po wałach chodzili i nikogo nie było, no to przecież tu już na wał nie można było wchodzić. No ale tak, to ludzie potrzebują gdzieś te emocje opuścić i tak jest. I często to są ludzie, którzy nie byli, nie pomagali innym. W ciepłych, w domkach, za komputera najłatwiej być a takim. A nas jeszcze denerwowali, bo my jak ten rękaw rozciągaliśmy tu. Darli się tam do nas, że to nie tu, że tam powinniśmy dać na Lwówecką. To od tego też straż pożarną mogli wzywać, żeby ratować swoje domy. My tu musieliśmy bronić nasz majątek, tak? No. Jeszcze nas wyzywali. Słyszałam, że to było odremontowywane za jakieś straszne pieniądze. No dokładnie rok temu w tym miejscu właśnie... Skończyliśmy tak naprawdę tutaj modernizację oczyszczalni. Po pierwsze zjeżdżają się wszystkie serwisy. To mamy na to gwarancję i serwisy, więc nie możemy tutaj za wiele nic sami zrobić. Tak. Co to będzie? Mamy tutaj jakieś pomysły, bo są takie mobilne oczyszczalnie ścieków, no ale tutaj w Jeleniej Górze jest około 85-90 tysięcy mieszkańców. Czy na przyszłość to miałoby sens, żeby tutaj zrobić taki bardzo wysoki mur? No ten wał jest podniesiony do wody z 97 roku i miało to nas zabezpieczać, bo to była woda tysiącletnia, bo nikt nie przypuszczał, że to będzie jeszcze o prawie metr wyżej. Dokładnie. Trzeba to przemyśleć, co zrobić, jak zrobić. Bo wał jest też nie nasz już, Wody Polskie. To już inna instytucja. No, tak. Możemy mieć różne pomysły, ale tutaj instytucje inne o tym będą decydowały. Czy a jakie macie pomysły? No rozsądnym pomysłem to jest takie szandory są, że po prostu będziemy słupy mieć wbite i najwyżej jak będzie jakaś akcja, to się zakłada jakieś tworzywa. Takie jak po prostu mur się buduje. Ale to jest to wystarczy? Tak, tylko pojawia się kolejny problem. W momencie, kiedy my się odgrodzimy, to ta woda tu nie wpłynie, to będziemy zalewać więcej miasta. Może po prostu ta oczyszczalnia w niedobrym miejscu jest. No ktoś w latach 70. to tak zaprojektował, bo generalnie tu jest najniższy punkt w Jeleniej Górze. Za Niemców tu wszystkie ścieki spływały do przepompowni, a oczyszczalnia była na Działkowicza chyba za stadionem. Wyżej. I te ścieki stąd były tam przepompowywane. No ale nie było tak rozbudowane osiedle. Wszystko jest przecież niby bezawaryjne i bezobsługowe, a to jest awaryjne praktycznie codziennie, więc no, ten przesył no to już byłby no, też dramatyczny. Ponownie zaglądam do oczyszczalni ścieków 25 września. Jak myśmy się żegnały dwa dni temu, to bardzo się pani ucieszyła, że zadzwoniły... Te siatki. Firma, która szyje siatki rybackie do kutrów pod naszą potrzebę też zostały wzmocnione. My ją zapuściliśmy w ten ściek uchodzący do rzeki i po prostu zbiera te grubsze zanieczyszczenia. No i mamy też rękaw tutaj dzięki pomocy Straży Pożarnej przeniesiony stricte nad nasz wylot. Też zatrzymuje jakieś większe, nie przepuści. A właśnie, no i to kolejny aspekt kanalizacyjny, że toaleta to nie śmietnik. I też prosimy mieszkańców w sumie o to, żeby no tylko to, co powinno być, papier toaletowy i nic więcej. No, jest ten rękaw nad naszym wylotem. Zapach jest, ale myślałam, że będzie bardziej, że będzie gorszy zapach. To też nie jest taki pierwszy zrzut ścieku, tak? O, tutaj jest taka budka. Aha. Ozonują się te ścieki, one wpływają do rzeki, ale one są już wstępnie oczyszczone dzięki temu ozonowi. Mamy wypożyczony ozonator, który ratował Wisłę, a teraz będzie ratował Bóg. Trafostacje są uruchomione. Staramy się teraz doprowadzić takie awaryjne zasilania gdzieś do obiektów poszczególnych. Proszę mi powiedzieć, a jak to długo ta prowizorka potrwa? No to już tak przyszły tydzień jest taki troszkę realny, żeby przynajmniej puścić tą podstawową ścieżkę ściekową. No ale całość to ile? Z rok? Znaczy tak, żeby wrócić do tego, co było, to nikt nie umie tego powiedzieć. Mam nadzieję, że krócej. No bo całą elektrykę i automatykę no trzeba na nowo zbudować. Ale my dzisiaj badaliśmy też jakość wody i wyszła bardzo dobrze, bo w skali... Naprawdę? Tak, 79. To tak wygląda brzydko, nie? Tak. Ta woda jest jeszcze zmącona, ale przyszła dziewczyna tutaj z laboratorium, zrobiła testy wszystkie, mówi rewelacja. No jak na takie warunki. Są jeszcze miejsca, gdzie ludzie mają przelewy do rzeki z szamp. My jeździmy w współpracy z Urzędem Miasta i wykrywamy takie miejsca. Na wielkim głazie, do którego prowadzi mnie Agnieszka Hacia, leży otwarta, pomięta książka, której nie pozwala nikomu ruszyć. Bo generalnie, jak woda zeszła, chyba dopiero we wtorek już tu mogliśmy dojść do tego poziomu, to nagle się odkrył nasz skalniak, nad którym pracowaliśmy. Przed powodzią. Przed powodzią był olbrzymi ten głaz. I na nim po prostu otwarta księga, bo my mieliśmy przecież też naszą taką biblioteczkę tych fachowych książek. Jeszcze była taka mgła, jelonek przewrócony, bo cała Jelenia Góra jest w takich jelonkach, w którym są kwiatki. I my też zapragnęliśmy tu na modernizowanej, pięknej oczyszczalni naszej mieć też takie ozdoby. A w ogóle takim dramatyczniejszym przesłaniem, jakby to powiedzieć, bo ja to się śmiałam, że trzeba czytać znaki teraz z tego terenu, to na komorze połączeniowej, gdzie się schodzą wszystkie ścieki z całego miasta, leżała właśnie zamknięta hydrologia dynamiczna. Jest wszystko dynamiczne i będzie bardziej, podejrzewam, dynamiczne, patrząc na to, co się dzieje ze zjawiskami pogody. To ja mówię, uczmy się, upadliśmy, ale weźmy z tego naukę. Może dzięki właśnie nauce, doświadczeniu, książkom podniesiemy się. Obyśmy tylko kiedyś mogli przyklasnąć tym ostatnim zdaniom. Jelenia Góra się kłania i martwi. Tak nazywał się reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek. A na kolejny reportaż w imieniu Anny Dudzińskiej zapraszamy jutro o tej samej porze. Dziś w audycji temat palenia rozgrzał Państwa nie tylko w kontekście podwyżek cen za papierosy, ale i jakości powietrza po paleniu w kopciuchach. Niech ludzie sobie poczytają na temat palenia współprądowego, czyli palenia od góry. Te piece potrafią nie kopcić, mają takie niewidoczne spaliny. Palenie zwykłe strażacy nazywają wędzeniem opału, a palenie współprądowe ogranicza o 60% spaliny, o 30% jest bardziej efektywne. O.